أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kızı fiili okuyoruz, değil mi? Mazisini gördük, ilerlerini, çekimlerini. Vavi ve yai olanlar. Kale kale kalu, kalet kalete, gulne. Kulte, kultuma, kultu, kulti, kultuma, kultuna, kultu, gulne. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne. Bi'te, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tuna, bi'tu, bi'na. Khafe, khafe, khafu, khafet, khafeta, khifne. Khifte, khiftuma, khiftum, khifti, khiftuma, khiftunne. Khiftu, khifne. هاب هاب هاب هابت هابتا هبنا هبتا هبتما هبتم هبتي هبتما هبتنا هبتو malumları böyle. Ondan sonra geçtik meçhulüne, değil mi? Qila qila qilu qilat qilata qilna ev qulna. Tamam. Qilna yani liyekun el fark. Fark olsun yani. Beynel ma'lumi vel meçhul. Qilna, qilta, qiltuma, qiltum, qilti, qiltuma, qiltuna, qiltu, qilna. Veya şöyle çekiliyor. Qila, qila, qilu, qilat, qilata, qulna. Qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma. Fark yettahidu fil lafzi ve yahtilu fil takdir. Takdirde. Yani beynel ma'lumi vel meçhul. El fark. Fit takdir. Takdirde fark var. Kavelne fil ma'lum. Kuvilne fil meçhul. Şimdi kale deyip kulne demedik hocam. Hı hı. Orada kıyla. Kıyla deyip kulne dedik. Kulne dedik. Dedik. Kulne dedik. Kulne. Kulne diye de getiriyor. Kulne getirdiği zaman lafızda zaten fark olmuş oluyor. Ama malumda da meçhulde de gulne gulne dediği zaman fark nerede? Takdirde fark var. Yani birinin aslı kavelne malum, diğerine kuvilne meçhul. Tamam hocam? Bi'a bi'a bi'u bi'at bi'ata bi'ne ev bu'ne. Onda da. Bi'ne bu'ne. Peki. Bi'ne bi'te bi'tma bi'tum bi'ti bi'tma. Peki geldik muzariye, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve tegûlu, sen dersin. Bu fiil çekimleri kitabı var ya hocam. Oradan çekiyorsunuz değil mi? Sıkıntı yok orada. Bunu, bu geçenlerin hepsini çekersin hocam. Ve tegûlu, sen dersin. Ve tegûlu, sen dersin. Nerede? Fil fi'lil muzari'i, fil muzari'de sen dersin. Ne dersin? Yasunu. Yasunu dersin. Yasunu. Yasunu dersin. Yasun. Ve yebi'u, yebi'u dersin. Yasunu. Asluhu yasunu. Yasun nuklet hareketül vavi ila sadi. Sada. Yasun turiketül vavu ala haliha. Fasa. Yasun. Yebi'u. Yebi'u. Yebi'u. Nuklet hareketül ya ila elba'i es-sakin. Naam. Yebi'u. Turiketül ya ala haliha. Yebi'u. Ve i'laluhuma, bunların i'lali. Ve i'laluhuma, bunların i'lali. Neyledir? Bin nakli. Nakil iledir. Bunların i'rabında ne var? Nakil var. Peki. Yani ya'nın kesresi, vav'ın zammesi, nukle, nuklet kesretül vavi, şey yazın, zammetül vavi, nuklet kesretül ya'yı ila makablahu. Makabillerine naklediliyor. Ve yakhafu, yakhafu dersin. Ve yakhafu, yakhafu dersin. Efendim. yahafu, yahafu dersin. Minel vavi, değil mi? Vaviden yahafu dersin. Ve yahabu, yahabu dersin. Minel ya'i yani. Ve i'laluhuma, bunların i'lali ve i'tilaluhuma, yani bunların illetliliğinin ortadan kaldırılması. Ve i'laluhuma, bunların i'lali neyledir? Bin nakli, nakliledir. Daha vel kalbi, kalbidir. Şimdi vav ve ya'nın harekesi ma kabline veriliyor, naklediliyor. Ondan sonra aslına itibarla da ne yapıyor? Vav ya elife kalbe diyor. Yapalım. Yahafu aslında yahvefu idi. Vav harfi illet mutarik. Ma kabli harfi sahih, sakin olan ha. Hareke yüklenmekte. Harfi sahih, harfi illetten evla, ekva olduğu için verdik. Vav'un harekesini ha'ya. Yahafu oldu. Vav müteharrikun fil as. Ma kabli meftuh el an. Vav'u elife kalbe tekfil hal. Yahafu dedik derhal. Yehabu yehyebu. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sayı sakinu he. Hareke yüklenmekte. Harfi sayı harfi illetten evla ve ekva olduğu için verdik. Ya'nın harekesinin ma kablindeki harfi sahih sakin olan he'ye yehyebu oldu. Ya müteharrikun filas. Ma kabli meftu el an. Ya yehyebu kalbetik fil hal. Yehabu dedik derhal. Peki. Ne oldu? İlali. Nakil var, kalp var. Yasunu, yasunani, yasununa, tasunu, tasunani, yasunne, yasvunne. Tasunu, tasunani, tasununa, tasunine, tasunani, tasunne, esunu, nesunu. Yebi'u, yebi'ani, yebi'una, tebi'u, tebi'ani, yebi'na, tebi'u, tebi'ani, tebi'una, tebi'ina, tebi'ani, tebi'na, ebi'u, nebi'u. يخافوا يخافان يخافون تخافوا تخافان يخافن تخافوا تخافان تخافون تخافين تخافان تخافن يخافوا نخاف يهابوا يهابان يهابون تهابوا تهابان يهابن تهابوا تهابان تهابين تهابان تهابن أهابوا pek ve yedhulu dahil olur. Ne dahil olur? El-cazimu. Cezmedici harf, cezmedici amil. El-amilu el-cazim. Yani. Cezmedici amil dahil olur. Lem, lemma, emir, lemun, nehi, lası. İn, mehma, ma, men, eyne, meta, enna. Bunların meçhulünü söylemedi değil mi? Biz söyleyelim o zaman. Söylemedi geçti ona bak. Bunların meçhul için bina kılınında yusanu, yuba'u, yuhafu, yuhabu. Değil mi? İhlali neyledir? Hepsinde bin nakli vel kalbi. Ma kabli mefti oluyor ya. Yani yuhafu, yuhabu'nu ile nasıl yaptıysa yusvenu. Babın hareketini sata verdik. Yusavnu. Vav sakin, makabli şu anda meftul olduğu için vav ve elfe kalbedik, yusanu oldu. Söylemedi, anlaşıldığı için demek. Ve yedhulü dahil olur, el-cazimu, el-amilu el-cazimu yani. Cezmedici amil, ne üzerine? Alel fi'lil mudari'i, fiil-i muzari üzerine dahil olur. Da, feyaskutu, sakıt olur, düşer, el-aynu, aynel fiili düşer. Değil mi? Aynı fiil düşer. Feyeskutu okursak. Biz de böyle hareketlenmiş. Peki şöyle de okuyamaz mıyız? Yani feyeskutu sakıt olur düşer. El aynı aynı fiil. Feyuskitu düşürür. O cezmedici düşürür mü? Düşürmez. Cezmedici nereyi düşürür? Lamer fiilini. Değil mi? İlle tarif olduğunu lamer. Feyeskutu sakıt olur. Düşer ne? El aynu. Aynel fiili düşer. Ne zaman? İla sekene sakin olduğu zaman da ma el harf el harfullezi o harf ki ba'dehu ba'dehu evet ondan sonra yani ba'dehu ba'del ayni değil mi? Aynel fiilinden sonraki harf Ma ba'del ayni yani. Ma o harfi el harfüllezî ba'dehu. İza sekene sakin olduğu zaman da ma ba'dehu onun ma ba'de sakin oluyor. İki sakin toplanıyor. Aynel fiili sakin, lamel fiili sakin. Ne oluyor? Aynel fiili. Aynel fiili sakin. Lamel fiili de sakin. Ne oluyor? Aynel fiili atfediliyor. İllet harfiyle. Değil mi? Yapalım bir tane örnek görelim. Lem yekul. Lem yekul. Asluhu lem yekul. Vav harfi illet mutarik. Ma kabri harfi sayı sakin olan kaf. Hareket yüklenmekte. Harfi sayı harfi illetin evla ve ekbu olduğu için verdik vav'ın hareketine. Kafa iki sakin cam oldu bu. Değil mi? Lam harfi ile sakin. Bi sebebi duhuli le. Lem dahil oldu. Aynı harfi ile sakin. Niye? Binakli hareketihi ila ma kabla. Ma kabla hareketi naklettik. Ne oldu o zaman? Lem yekul. İki sakin cam oldu. Vav'dan lamda. Lem harfi sayıdır, hasbedilmez. Ecbeh babını hasbettik. Lem yekul oldu. Lem yekul, lem tekul, lem ekul, lem nekul. Tamam. Demek ki ma ba'de sakin olursa böyle. Ve tesbutu. Evet. Ve tesbutu sabit olur. Ve tesbutu ev ve yesbutu. Yani yumkin. Ve tesbutu ve yesbutu. İkisi de okunabilir. Burada ve tesbutu demiş bizden. Sizde? Ve yesbutu da var bak. Ve yesbutu da aynı. Aynı fiili sabit olur. İza teharrake İza kana müteharrike yani. İza kana müteharrike. İza teharrake harekeli olduğu zaman da ma ba'dehu ma ba'del ayni. Aynel fiilinden sonraki harf ki lamel fiili. Harekeli olduğu zaman da aynel fiil sabit olur. Lem yekula. Lem yekula. Asluhu lem yekula. Lem yekula. Yekulani. Dekale aleyhi el cazim. Naam. Fehudifen nunu min ahrihi. Peki. Lem yekula. Lem yekula. Vav harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sayı sakin. Kaf. Hareke yüklenmekte. Harfi sayı, harfi illetin evla, ekva olduğu için verdik vav'ın hareketini. Kafa lem yekuv la oldu. Türiketil vav ala haliha. Vav hali üzere terk edildi. Lem yekuv la olmak. Aynül fiili olan vav hasbedilmedi durdu. Lem yekuv la. Lem yekulu. Lem tekula. Peki cemmanes gaybeye geç. Lem yekulne. Lem yekulne. Aslı lem yekulne. Vav'ın hareketine kafa verdik. İki sakin toplandı. Lam sakin, vav sakin. Vav asfettik. Lem yekulne. Geç ondan sonra lem tekul. Lem tekul, lem tekul. Lem tekula. Değil mi? İzâ teharrike mâ bâdehû. Ma ba'di harekeli olduğu zaman tesbutu, sabit oluyor. Lem tekulu, lem tekuli, lem tekula, lem tekul, lem tekul, lem ekul, lem ekul. Anlaşılmayan var mı hocam burada? Peki, şimdi gösteriyor bize. Tekulu, tekulu sen dersin. Tekulu. Sen dersin. Yani inde duhulihi fi yasun. Fi fi'li yasun. Yasun fiiline cazim edat geldiğinde sen dersin. Ne dersin? Lem yasun. Lem yasun dersin. Değil mi? Bi hazfi hareketin nuni. Nun hareketini hasbediyorsun. Yas vunuydi. Bak. Yas vunu. Lem geldi. Lem yas vun. Lem yas vun. Tamam. Ondan sonra thümme hudifel vav. Ondan sonra vav hasb olundu. Değil mi? Niye vav hasb ediliyor? Liltikai sakini. Aynül fiili de sakin. Lamül fiili de sakin. Lamül fiili harfi sahiptir. Hasb edilmez. aynı fiili olan vav ne yapılıyor? Hasbediliyor. Lem yasuna, lem yasuna dersin. Bil isbat. Değil mi? Aynel fiilini sabit kılıyorsun. Lem yasunu, yine aynı şekilde. Lem yasunu. Lem tasun. Lem tasun. Evet. Bi hazfi aynı fiili. Lem tasuna bi isbat aynı fiili. Lem yasunne بحذف العين لم تصن بحذف العين لم تصون بثبوت العين لم تصون بثبوت العين لم تصوني بثبوت العين لم تصون بثبوت العين لم تصن بحذف العين عين بحذف لم أصن لم نصن Lem ya eski baskılarda yanlış var orada. Lem yasun. Lem yasun ne? Lem tasun, lem tasuna, lem tasunu, lem tasuni, lem tasun. Ve hakeza böyle, ve hakeza böyle. Ne demek? Aynı şekilde. Ve hakeza böyle. Ne demek yani? Aynel fiilini hasbedeceksin. İza sekene ma badehu. Aynel fiili sabit olacak. İza teharrake mabadehu. Kural bu. Ecbe fiilde cazim edat geldiğinde aynel fiilinin mabade İza sekene mabadehu hudifel aynu. Ve izâ teharrake mabadehu sebetel aynu. Aynel fiili sabit oluyor. Örnek lem yebi' lem yebi'a lem yebi'u lem tebi' lem tebi'a لم يبيعنا لم تبيع لم تبيعا لم تبيعوا لم تبيعي لم تبيعا لم تبيعنا لم أبيع لم نبيع إلى آخره مش تنشكتك ولم يخاف لم يخاف لم يخافا دائما بثبوت العين لم يخافوا بثبوت العين لم تخاف بحذف العين لم تخافا بثبوت العين لم يخافنا بحذف العين لم تخاف بحذف العين لم تخافا بثبوت العين لم تخافوا بثبوت العين لم تخافي فلا تخافي ولا تحزني فلا تخافي فكي بثبوت العين لم تخافا بثبوت العين لم تخافنا بحذف العين لم أخاف بحذف العين لم نخاف بحذف العين إلى لا فعل تم بيتناسن يقتم وقيس قاس يقيس قيس تم أمر عزت قيس نيد أصلا قاس قاس Kıs. Kıs. Kıs aslında ik, yis idi. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabla harfi sayı sakin olan kaf. Hareket yüklenmekte. Harfi illetin evla ve kuva olduğu için verdik yanın hareketine. Kafa iki sakin cem oluyor. Ya'dan, ya'dan, sin'den. Sin harfi sahihtir. Hasbedilme. Aynel fiili olarak. Ya'yı hasbettik. İkis. Kafa. Hareket gelmekte. Emir hemzeden müstahane oldu. Emir hemzesini hasbettik. İkis oldu. İkis. Kisa. Kisu. Kisi. Kisa. Kisne. Kisne. Asluhu. İkisne. Ve kis kıyaset aleyhi. على الفعل المضارع يعني في المضارع قياس الامر امر ده buna kıyasla نعم صن صن اصله اسون نقلت حركه الواو الى الحرف الصحيح اي الصاد صن فاجتمع الساكنه فاجتمع الساكنان iki ساكن toplandı الواو نعم عين الفعل فبعده ساكن وإذا سكن ما بعد العين Hudifel aynu. Usun. Usun. Sata hareke geldi. Değil mi? Ve istagna anil hemze. Fehudifetil hemzetü fesara son. Evet. Son. Peki neyledir bu? Bir hazfil ayni değil mi? Aynatın hazfil. Güzel. Suna. Peki bu neyle? Bisbutil ayni. Aynatın sübutu bak. Hazfedilemez orada. Değil mi? Aynatın hazfedilemez. Niye hazfedilemez? Çünkü mabadi sakin değil. Biz ne dedik? Hudifel aynu idâ sekere mabadehu. Ve sebetel aynu idâ teharrike mabadehu. Ma ba'di harekeli bak. Nunda hareke var. Suna asluhu usuna. Usuna. Babın herkesini verdik sata. Usuna oldu. Vav sakin ma kablin mazmum. Vav halize terk ettik. Usuna oldu. Sata hareke gelmekle emir hemzeden müstahni oldu. Hemzeyi hasbettik. Suna oldu. Suna cemisi sunu. Suni Suna, sunne. Peki, ve bir tekidi. Ve bir tekidi. Tekid nunu ile beraber. Yani ma'a nuni tekidi. Vel emru emir. Vel emru emir. Bir tekidi. Ne demek? Ma'a tekidi nuni. Ma'a nuni tekidi. Ma'a nuni tekidi. Tekid nunu ile beraber ne dersin? Sunenne, sunanni, sununne, suninne, sunanni, sunanni. Tamam. Peki, ve tekulu fil emri ba'a yebi'uh. Ba'a yebi'un emri hazırında ne dersin? Ne deriz? Bi' deriz. Bi' Tabi bu şimdi nun-u müşeddedeyi söyledi. Yani nun-u muhafifeyi söylemedi. Sunen. Sunen. Suna. Sunun. Sunin. Suna. Sunna. Ve tevhülü fil fi emri ba'a yebi'u. Ba'a yebi'unun emri ağzından ne dersin? Bi'i dersin. Bi hazfil ya'i yani. Ya'i hasbettik. Aynen bil olan ya'i hasbettik. İbi'i dersin. Bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'ne dersin. Ve khafe'ye khafın emrazında khaf, khafa, khafu, khafi, khafa, khafne dersin. Tamam. Khaf dersin. Bi hazfil elif yani. Elif hasbedilmiş. Tesniyede Hafa, bak ha, ha, elif geldi. Ne dedik? Ve tesbutu sabit olur. İza teharrake mabade. Mabade hareketli olur. Hafu, hafi, hafa, hafa. Ve bir tekidi. Ve tegulü fil emri ma'anuni tekidi demek. Tekid nunuyla beraber. Bi'anne, bi'anni, bi'unne, bi'inne, bi'anni, bi'nanni dersin. Hani nunu muhafif ya. Bi'an, bi'a, bi'un, bi'in, bi'a, bi'ne. Ve khafenne. خافنا خافاني خافنا خافنا خافاني evet خافناني خافن خافا خافون خافين خافا خافنا bayağı bayağı çekimler var burada Okuyalım biraz da. Ve mezidü sülâsî. Sülâsî. Nektefi bir adem kadar. He mi? Tabi. Ne dersin? Ne oldu hocam? Peki. Hmm.